Przeczytamy dla naszego dalszego rozważania z listu do Rzymian z 5 rozdziału od 19 wiersza do końca i może jeszcze z 6, pierwsze 4 wiersze. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpiło usprawiedliwienia. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. W tych wierszach właśnie wiele razy powtarzane te same słowa, ale tak jak to kiedyś ktoś powiedział, choćbyś Ewangelię mówił zawsze tak samo, to jednak Bóg właśnie otwiera serca i to On czyni wzrost albo nowonarodzenie. I tym samym tutaj te wiersze, chociażby się wydawały dla takiego czytelnika, który nie widziałby w tym duchowego Słowa Bożego, że to jest ciągle coś powtarzanego, to jednak widzimy ten 18 wiersz, który nam mówi: a zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak wszyscy mogliby być potępieni. Na wszystkich ludzi mogłoby przyjść całkowite potępienie. To znaczy, wszyscy mogliby iść do piekła. Ale jednak Bóg okazał łaskę. Zatrzymał to. Darował, że jednak zostało zabite to zwierzę. I ciągle Bóg znajduje rozwiązanie. I za każdym razem i w każdym czasie, kiedy człowiek odszedł od tych obietnic Bożych, Bóg znajdował rozwiązanie. Za dni Noego, wiemy, kazał postawić arkę. Za dni Abrahama widzimy, że też ciągle kazał też i obrzezać samego siebie i wszystkich jego potomków. Widzimy, że ciągle było coś, co Bóg chciał, aby człowiek zrobił, aby właśnie było to uratowanie. Ale kiedy przyszło wypełnienie czasów, tak jak czytamy w liście do Galacjan, zesłał Bóg Syna swego, Jezusa Chrystusa, i On wykonał wszystko. I właśnie to jest napisane: tak przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło na wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu. To wszystko, co ludzie Boży czynili za czasów Starego Testamentu, było dobre, ale to tylko przez Chrystusa stało się usprawiedliwienie właśnie i tamtych, i nas. I możemy Bogu być wdzięczni, że żyjemy przy końcu wieków, w czasach ostatecznych i że krzyż Chrystusa stanął 2000 lat temu, a my dzisiaj patrzymy na to, co jest dokonane i zrobione przez tego jednego człowieka i przez tego jednego, którego właśnie, który teraz jest po prawicy Boga w niebie i my tam kiedyś staniemy przed Nim i będziemy Mu dziękowali za to. I wszyscy ludzie, którzy od początku stworzenia świata staną w niebie, wszyscy odkupieni, wszyscy razem będą dziękowali właśnie Panu Jezusowi Chrystusowi. Temu jednemu, przez którego przyszło usprawiedliwienie na wszystkich ludzi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, widzimy, że to już żeśmy o tym mówili, a teraz znowu jest to powtórzone, jednak Bóg chce znowu nam to przypomnieć i chce znowu nam pokazać, że to nieposłuszeństwo było, miało takie wielkie konsekwencje dla wszystkich ludzi i teraz jest też i tak, że nieraz jakieś nasze nieposłuszeństwo powoduje to, że ktoś, który przygląda się nam, też robi te same złe rzeczy. I tym samym jesteśmy odpowiedzialni za to, jak chodzimy po tej ziemi i jak naśladujemy naszego Zbawiciela. Także musimy wiedzieć, że ktoś może nas naśladować. Tak jak naśladował, wszyscy są naśladowcami tego grzesznego Adama, który przyniósł na ziemię grzech, tak i ludzie, którzy są wokół nas, mogą być naszymi naśladowcami. Złym. Czasami możemy kogoś doprowadzić do upadku. Ale dalej mamy napisane, tak przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Oczywiście ja tą rzecz tutaj odniosłem do nas, ale wiemy, że to chodzi o tego jednego człowieka, który przyniósł, był nieposłuszny i o tego, który był posłuszny. Tych dwóch ludzi. I zobaczmy, jakże wielkie nastąpiła zmiana. Jakże diametralna nastąpiła zmiana. Kiedy Adam zgrzeszył, wszyscy później rodzili się grzesznikami. Kiedy Pan Jezus się objawił, przyszedł na ziemię i wszyscy, którzy wierzą w Niego, są usprawiedliwieni. Którzy idą za Nim, niosą to usprawiedliwienie i niosą to zbawienie też innym. To jest cudowna wieść i dlatego też i możemy właśnie być uczestnikami tego usprawiedliwienia, które oczywiście jest z Boga. Polska drużyna w jakiejkolwiek dyscyplinie wygrywa, no to mówimy, wygraliśmy. A kiedy przegrała, to mówimy, przegraliśmy. Widzimy, że jest coś takiego, że ten jeden, kto to robi, jak gdyby robi to w imieniu wszystkich. Albo kiedy, wyobraźmy sobie, lecimy samolotem, pilot popełnia błąd, wszyscy giną. Tylko jeden człowiek zrobił błąd, ale wszyscy giną. I tak jest tutaj nieposłuszeństwo, czyli zrobienie inaczej niż Bóg powiedział, rodzi tak straszne konsekwencje. W naszym życiu zapewne tak jest, że bywamy nieposłuszni względem kogoś, kto jest jakimś autorytetem. I to nieposłuszeństwo zwykle rodzi złe konsekwencje. Tutaj widzimy, pierwszy człowiek nieposłuszny wobec głosu Boga, obróciło się to w tak straszne konsekwencje dla wszystkich następnych ludzi, milionów ludzi następnych pokoleń. Jakie to słowo Boga jest ważne, albo jak ma wielką wartość. Zrobienie inaczej niż Bóg powiedział rodzi kompletną katastrofę. Tutaj jest napisane wielu, oczywiście to oznacza wszyscy. Tak jak czytaliśmy wcześniej, wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy się potknęli. Jeden się potknął, wszyscy się potknęli. Albo jak ten rozważany akurat list do Efezjan mówi w drugim rozdziale. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. A więc upadek, grzech, czyli to zło w oczach Boga, które popełnił pierwszy człowiek, automatycznie, tak jak jest ta zasada w kostce czy kostkach domina, że ta pierwsza przewrócona powoduje, że wszystkie następne momentalnie się przewracają. I właśnie ta zasada też stała się w przypadku tego grzechu. Ten jedno potknięcie spowodowało potknięcie wszystkich. I my rodzimy się i się potykamy. Następne pokolenie się rodzi i się potykają. Potwierdzają to pierwsze potknięcie, które miało miejsce. Teraz dalej czytamy. Przez posłuszeństwo jednego, wielu. I to już żeśmy mówili, chodzi o tych, którzy świadomie zwrócą się do Boga, którzy zwrócą się do Pana Jezusa, którzy uwierzą w to, co stało się na krzyżu. Ci dostąpią usprawiedliwienia. I teraz Pan Jezus był we wszystkim posłuszny Bogu, we wszystkim, co robił, co mówił, we wszystkim był posłuszny. I chciałem przeczytać kilka miejsc, które to potwierdzają, żebyśmy nie tylko mówili ogólnie, ale też zobaczyli to na własne oczy. Na przykład ten znany fragment z listu do Filipian, drugi rozdział, mówi 8 wiersz. Był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Do śmierci. Proszę? Do śmierci, czy na śmierć? Do. Aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. To znaczy, że do samego końca był posłuszny tego, co Bóg od niego oczekiwał. Bo to posłuszeństwo szło coraz niżej, jeśli tak można powiedzieć, dotyczyło to coraz trudniejszych wyborów. Coraz bardziej był uniżony, aż chodziło o śmierć. Ten, który żył od wieków, miał umrzeć. I to jeszcze śmierć, która była szczególna w swoim rodzaju. Szczególnie hańbiąca. Mógłby powiedzieć, no nie. Ojcze, no wszystko, ale nie to. Był posłuszny, czyli szedł dalej. Chociaż w tej modlitwie czytamy, jeśli to możliwe. Ale zaraz Pan dodał, ale nie moja, ale Twoja wola, niech się stanie. A więc był posłuszny. Chociaż widać było, specjalnie zapewne to wypowiedział, żebyśmy my o tym wiedzieli. Że to było bardzo trudne, ale był posłuszny, czyli zrobił to. Może inne miejsce jeszcze. To jest Jana 17 rozdział. To jest modlitwa. Czwarty wiersz, 17:4. Drugie zdanie. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Choć jeszcze to nie było zakończone przecież. To jeszcze było przed ukrzyżowaniem. Ale mówił, czy modlił się tak, jakby to już było. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A więc absolutnie pewny tego, że wszystko, co Bóg mu zlecił, zrobił. Zapewne posłuszeństwo ma, niesie za sobą nagrodę, no bo tak jest też napisane w liście do Filipian tam dalej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył, ze względu na to, że zrobił to, co Bóg mu powiedział. A więc niesie ze sobą nagrodę, na pewno w tym jest siła i ma to w oczach Boga wielką wartość. Ostatecznie w naszym życiu też to ma największą wartość, jeśli zrobimy to, co przeczytaliśmy w Biblii. Oczywiście jesteśmy tu ograniczeni i nigdy nie pamiętamy wszystkiego, co czytaliśmy, ale jakaś jedna rzecz może nam się przypomnieć, którą czytaliśmy w Biblii, która jest Bożą wolą. I jeśli to zrobimy, Bóg na pewno to zauważa i wynagradza. Na przykład, kiedy nie oddamy złem za zło, bo Biblia tak mówi. A więc tutaj też jest napisane, przez jego posłuszeństwo wielu dostąpi usprawiedliwienia. Chodzi o posłuszeństwo wiary, czyli my też, jako ludzie, mamy być posłuszni temu, co Bóg do nas powiedział. I tu mam na myśli to, co też jest na końcu listu do Rzymian napisane o tym posłuszeństwie wiary. To jest 16 rozdział, 26 wiersz listu do Rzymian. Wzywając do posłuszeństwa wiary wszystkie narody, pisze apostoł, albo też na zasadzie kontrastu drugi list do Tesaloniczan, 1 rozdział. Drugi list do Tesaloniczan, 1 rozdział, 8 wiersz. W ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii. A więc ci, którzy słyszą to, uwierz, poproś, przyjdź do Jezusa. Jeśli ktoś jednak takiego kroku nie zrobi, nie poprosi, nie przyjdzie, nie zwróci się, wtedy nie idzie za tym, co słyszał, jest nieposłuszny. I tu widzimy, ten sam Zbawiciel wymierza, czy wymierzy mu karę, dlatego że jest nieposłuszny Ewangelii. Jeszcze chciałem coś na temat 20 wiersza powiedzieć. Zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Mamy różne powody pojawienia się tego kodeksu, tych 614 przykazań wymienić, żeby pokazać świętość Boga, żeby wskazać zasady, dobre, zdrowe zasady życia. Na pewno jeszcze coś można wypowiedzieć na ten temat. Ale tu jest taki dla nas dziwny powód. Zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Czyli tak mówiąc obrazowo, znak 40 stoi po to, żeby mandaty wlepiać. Zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Albo inaczej, ograniczenie prędkości i to, że my z reguły je przekraczamy, wskazuje na to, jacy jesteśmy. Czyli te przykazania, które dał, pokazują nam samym, jacy jesteśmy. Ponieważ, jak pisze apostoł, przykazanie nie pożądaj sprawiło, że pożądam. A więc zakaz motywuje mnie, czy mobilizuje mnie do tego, żeby jednak robić odwrotnie. Taka jest nasza grzeszna natura. A więc ten kodeks, który Bóg dał, obnaża nas, jacy jesteśmy źli. A więc zakon po to został też ustanowiony, żeby pokazać, jacy jesteśmy źli. I to nam też mówi list do Galacjan, do czego to prowadzi. Galacjan, 3 rozdział. Dwudziesty pierwszy wiersz. Troszkę dalej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić usprawiedliwienie, byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa. I dalej. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu. I z tego wynika, że zakon był po to dany, żeby ten grzech się objawił. Tak jak tutaj czytamy, wszystko głosi, że wszystko poddane jest grzechowi. Po to Bóg to dał, żebyśmy tak naprawdę zatęsknili, czy stwierdzili, potrzebujemy łaski, bo inaczej nie damy sobie rady. I tak to tutaj jest napisane. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska obfitowała. Czyli tam, gdzie upadliśmy, to miłosierdzie to wszystko przykryło. Czyli ile było upadków, tyle było przebaczenia. Więcej upadków, więcej przebaczenia. Więcej zła, więcej miłości ze strony Boga. I to pokazuje nam, że Bóg tak naprawdę chciał pokazać, jak jest dobry, jak jest przebaczający i nie ma takich grzechów, które Bóg nie mógłby odpuścić. I ta łaska obfitowała oczywiście przez krzyż. W śmierci Chrystusa pokazana była ta pełnia łaski Bożej. Oczywiście było to osądzenie grzechu, ale też to było przebaczenie. Ktoś w moje miejsce, za mnie, czy też zamiast mnie został ukarany. Do tego 19 wiersza, bo jak przez posłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, przez nieposłuszeństwo. Moglibyśmy pomyśleć, że to mógł ten Adam właśnie być posłuszny i nie uczynić tego. Ale właśnie Bóg to przewidział, że w takim razie sam Adam byłby człowiekiem zbawionym, który byłby człowiekiem, który byłby blisko Boga. Ale my nigdy nie stalibyśmy się dziećmi Bożymi. Nigdy nie bylibyśmy tymi właśnie wykupionymi. I nigdy nie bylibyśmy w stanie takiej chwały przynosić, jaką w tej chwili możemy przynosić. Z wdzięczności za to, co dla nas uczynił Pan Jezus Chrystus. Czyli Bóg przewidział daleko lepszy owoc z tego właśnie, że tak się stało i w żaden sposób, można powiedzieć, mu nie zabronił tego czynu, jakiego on się dopuścił. Bo nie chodzi o to, że też Bóg go w jakiś sposób popchnął do tego, bo to on sam z własnej woli uczynił, ale właśnie Bóg przewidział to, że jeśli on tak uczyni, to on daleko lepiej to obróci w coś lepszego właśnie. A co do wiersza 20, to możemy powiedzieć, że zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. zakon, grzech człowieku był właśnie od samego początku. Tak jak już właśnie w Adamie mogliśmy to zauważyć, że w jego sercu już się pojawił ten grzech, tak i w każdym człowieku ten grzech był od początku, ale człowiek jest taki właśnie, można powiedzieć, troszkę zarozumiały, że może nie jeden by mógł w jakiś sposób lawirować i mówić, no nie, to nie taki grzech, a to też nie. Dlatego Bóg jasno przedstawił pewne zasady, które w sposób właśnie klarowny pokazały, jaki człowiek jest zły, podły, oddalony od Boga, nie chcący nic dobrego czynić, co by się Bogu podobało. I pokazał również to, że człowiek całkowicie w tym wszystkim bezradny zaczął szukać wyjścia, a tym wyjściem właśnie jest ofiara Pana Jezusa. Hebrajczyków, 5 rozdział, 8 wiersz. Mamy powiedziane o Panu Jezusie, chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. I tutaj widać, że Pan Jezus, będąc Bogiem, nie umiał posłuszeństwa, bo naturalne jest dla Boga, że nie musi być nikomu posłuszny, gdyż On jest sam w sobie właściwe, wie co jest i jak należy działać. Jest suwerenny w sprawiedliwości. Natomiast Pan Jezus, będąc poddany, chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. I jeżeli teraz popatrzymy na tą regułę zakonu i regułę łaski, to warto wrócić do tego, że w Eden były dwa drzewa. Jedno drzewo pośrodku ogrodu, czyli drzewo życia. I drugie drzewo poznania zła. Ono nazywane jest drzewem poznania dobra i zła, ale Adam, znając dobro, znając Boga, przez to drzewo jedynie mógł poznać zło, bo dobro już znał. I w tym momencie, jeśli do tego miejsca to odniesiemy, to zakon jest właśnie takim drzewem, które mówi, co jest złe. Z kolei łaska jest powiązana z tym drzewem pierwszym, z drzewem życia. I tak tutaj zresztą widzimy, że łaska króluje ku życiu wiecznemu. To drzewo życia też miało gwarantować temu, kto spożywa, życie. Z kolei drzewo poznania dobra i zła pociągało, jeśli się z niego jadło, śmierć. I my też musimy tą regułę w naszym codziennym postępowaniu, w codziennym życiu brać pod uwagę. Dlatego, że jeśli będziemy zwracać uwagę na owoce drzewa poznania zła, poznania dobra, to będą później tego konsekwencje ku śmierci. Natomiast jeżeli będziemy koncentrować się na Jezusie, który jest naszym życiem, to owoce będą takiego działania ku życiu. I ta łaska, oczywiście, tam, gdzie grzech się rozmnożył, łaska tym bardziej obfitowała, bo celem Boga było łaskawienie. Niezależnie od tego, jak wiele tego zła było, ofiara Pana Jezusa Chrystusa była w pełni wystarczająca. i w ten sposób ta łaska zakrywała wszystko, niezależnie od tego, ile tego było, gdyż łaska jest to niezasłużona życzliwość Boża. Pani, mnie bardzo ujmuje ten 19 wiersz, tak też przez posłuszeństwo jednego. Nie było takiego człowieka, który byłby tak posłuszny jak Pan Jezus i tak całkowicie wykonał wolę Ojca. I kiedy się modlił właśnie tam w Getsemane, to te słowa zapisane choćby w Mateusza 26, pokazują nam Jego całkowite oddanie, całkowite posłuszeństwo. Jest napisane w 39 wierszu 26 rozdziału. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nieco ja chcę, ale wszakże nieco nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra: tak nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, a żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I dalej mamy napisane: i poszedł znowu do uczniów i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. To znaczy tymi słowami, co było za drugim razem, się modlił i mówił: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, abym go pił, niech się stanie wola Twoja. Posłuszeństwo Pana Jezusa ma daleko idące dla nas te konsekwencje Jego decyzji i tego, co właśnie On zrobił. To posłuszeństwo Jego spowodowało, że dobrowolnie On właśnie poszedł na krzyż. To, co jest napisane też w Ewangelii Jana, kiedy Piłat wydał go na śmierć, to wtedy przecież go nikt nie prowadził i nie zmuszał do tego, aby szedł na Golgotę, ale jest napisane, ale on wziął. Przepraszam, muszę to przeczytać. XIX rozdział, 16 wiersz. Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go. Jest 17 wiersz następny. A on, dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce zwane trupią czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota. Widzimy tutaj, że wydał go na śmierć. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili. Ale on, dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce zwane trupią czaszką. Pan Jezus sam, nieprzymuszany, w żaden sposób szedł na Golgotę. To posłuszeństwo Jego dla nas do dzisiejszego dnia powoduje, że nasze serca topnieją i nasze serca są coraz bliżej Boga. I tak jak śpiewamy, czy czytamy, czy modlimy się, kiedy chcemy Mu podziękować za Jego śmierć i zmartwychwstanie, to właśnie nasze serca coraz bliżej są do Niego. I nie umiemy tego nigdy zrozumieć, dlaczego tak ciągle zgromadzamy się i ciągle dla nas jest to taką radością, że to robimy. Aby właśnie uczcić go za jego posłuszeństwo. Tutaj oczywiście jest mowa o usprawiedliwieniu, czy o tym, że mamy tą radość i pokój, ale dla nas zbawienie, które posiadamy, powoduje to, że ta radość ma wypełniać nasze serca i mamy w tym usprawiedliwieniu naszym chodzić z Bogiem. Że mamy Panu Jezusowi dziękować za to, że On właśnie był posłuszny i Bogu dziękować za to, że właśnie, że Pan Jezus był posłuszny. Krótko na temat 21 wiersza, być może zakończymy ten rozdział. Jeśli wyobrazimy sobie epidemię, to wtedy ten wirus powoduje to, że ludzie umierają i nie ma po prostu żadnego ratunku. No, czy AIDS? Dajmy na to, jest choroba, na którą nie ma ratunku, czy rak, chociaż to nie wirus, też nie ma na to szczepionki, po prostu ludzie umierają. I tak to jest z grzechem, że on rodzi śmierć, a więc brak więzi z Bogiem za życia, śmierć ciała, a do tego wieczna udręka w wiecznych ciemnościach bez Boga. Oddalenie od Boga na zawsze. Jest to miejsce, za którym tęsknią wszyscy ateiści. Miejsce, gdzie nie ma Boga. Oni to osiągną właśnie w Jeziorze Ognistym. Widzimy, jak straszna konsekwencja jest właśnie grzechu. Bez Boga. Tu śmierć fizyczna, wiecznie bez Boga. Grzech króluje, czy też panuje przez śmierć. To taka epidemia, na którą wydaje się nie ma ratunku. I tu nagle widzimy, jest. Jest szczepionka. Łaska panuje. Łaska króluje przez usprawiedliwienie. A więc krew Chrystusa powoduje to, że jest lekarstwo. Jest odpuszczenie grzechu tego właśnie, który rodzi śmierć. Jest usprawiedliwienie. Jest to taki kontrast. Śmierć jako ten całkowicie czarny kolor, usprawiedliwienie jako ten biały, najbardziej biały, jaki może być, świecący biały. I do tego jeszcze jest życie wieczne. Nie tylko grzech, śmierć, łaska, sprawiedliwość, ale jeszcze jest życie wieczne, życie w obecności Boga na zawsze. I widzimy, jest rozwiązanie. I to dzisiaj jedno i drugie ma miejsce. Z jednej strony ludzie umierają, żyjąc bez Boga, idą na miejsce, gdzie oczekują na sąd. Z drugiej strony są ludzie, którzy wierzą, są usprawiedliwieni, mają społeczność z Bogiem. Jeśli odchodzą z tej ziemi, to odchodzą w pokoju, oczekując już w obecności Chrystusa na zmartwychwstanie. Rozmawiając ostatnio z pewnym Ukraińcem, on mówi, no tak, Chrystus zmartwychwstał, a my kiedy? To jest dobre pytanie, a my kiedy? A więc czekamy na zmartwychwstanie, będąc pojednani z Bogiem. Jest rozwiązanie, jest ratunek. To jest bardzo radosna, dobra wiadomość i tylko w Duchu Świętym możemy się tak naprawdę tym już dzisiaj cieszyć. I tak jak Paweł powiedział, rzeczywiście, gdyby Adam nie zgrzeszył i żył tak dalej, to też przecież nigdy nie byłby współdziedzicem Chrystusa, tak jak my dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy, czy nie bylibyśmy usynowieni, tak jak jesteśmy, on przecież nie był usynowiony, adoptowany, my jesteśmy. Jesteśmy domownikami Boga. Adam nie był. Jesteśmy drogokupieni. On nie był. Czy nie byłby, gdyby nie zgrzeszył. A więc dlaczego Bóg pozwolił na upadek? Dlatego, że jeśli tak można to dziwnie powiedzieć, Bóg ma więcej. Z drugiej strony my mamy więcej. Staliśmy się tymi drogokupionymi chwalcami przez ofiarę Chrystusa. A więc gdyby grzech nigdy nie wszedł na świat, nie byłoby wykupienia, Pan Jezus nie byłby Zbawicielem, nie bylibyśmy jako ci drogokupieni w niebie. Dlatego Bóg taki miał plan od początku i upadek Lucyfera był zaplanowany od początku i grzech pierwszych ludzi był zaplanowany od początku i to wszystko miało przynieść więcej chwały. Przynieść coś, co nigdy by się nie stało, gdyby nie upadek grzech. Jak wielkie jest bogactwo, głębie myśli Boga w tym wszystkim wobec nas, którzy wierzymy. On to wszystko czyni dla swojej chwały. Z jednej strony okazując chwałę, sądząc, z drugiej strony okazując swoją chwałę dla tych, którzy wierzą, biorąc ich do siebie. Wiersz, możemy wziąć sobie też tak praktycznie swojego życia na każdy dzień. W sumie myślałem, że to Paweł to kto powie, on tak zaczął. Jak nieposłuszeństwo jednego człowieka, to też chodzi o mnie, kiedy jestem nieposłuszny. Jakieś rzeczy w małej, bardzo małej rzeczy, jako ojciec, jako mąż, też dalej idzie to po prostu no, w rodzinie, to i tak się dzieje. Też naśladują jak gdyby. Czasem, choćby mieli dobre nastawienie, w końcu też jak gdyby pójdą za mną. Ale też jest druga rzecz właśnie. Przez posłuszeństwo tej małej rzeczy, w każdej jednej, patrząc po prostu na mnie też, mogą w tym dobrym iść właśnie i może to przynosić wielkie owoce cały czas. I to tak po prostu działa. Panie z łaski i miłości uniżenia niosłeś tu wszystkie nasze nieprawości i Ojcowski tam. 164, pierwszą zwrotkę. To jest 205. 205, druga zwrotka. Daj nam słowem Yeah.